بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nasu ttaku rabbakum inna zalzalata ssaati shay'un 'azim. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi, hakika tetemeko la saa ni jambo kuu. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Siku mtapoiona, kila mwenye kunyonyesha atamsahau amnyonyeshaye, na kila mwenye mimba ataharibu mimba yake. Na utaona watu wamelewa na kumbe hawakulewa, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Na miongoni mwa watu wapo wanaobishana juu ya Mwenyezi Mungu bila elimu, na wanamfuata kila shaitani aliasi. Kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'ir. Ameandikiwa kwamba anayemfanya kuwa rafiki, basi huyo hakika atampoteza na atamuongoza kwenye adhabu ya moto mkali. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيدٍ. Enyi watu, ikiwa nyinyi mna shaka ya kufufuliwa, basi kwa hakika sisi tulikuumbeni kutokana na udongo, kisha kutokana na manii, kisha kutokana na kipande cha damu iliyogandana, kisha kutokana na kipande cha nyama chenye umbo na kisichokuwa na umbo, ili tukubainishieni. Nasi tunakiweka katika matumbo ya uzazi tunachokitaka mpaka muda uliowekwa, kisha tunakutoweni kwa hali ya mtoto mchanga,